castle light made to make you blue. Love hurts. Love hurts. Tak to grano drzewi w latach 70. Zespół przetrwał do 76 roku. Grał głównie przy okazji jakichś wydarzeń społecznych na paradach równości w Stanach Zjednoczonych. Choć niekoniecznie na tych wielkomiejskich, również gdzieś tam w mniejszych miejscowościach. Lavender Country. A Graham Parsons żył pełną piersią. Zażywał wszystkiego. Po trochu. No, nawet nie po trochu. On to po prostu żył, no ale skończył marnie. Dwie płyty plus jeszcze ta trzecia, tak jak powiedziałem, w wersji alternatywnej jego utworów z debiutu, czyli Graham Parsons i Grievous Angel, teraz całość dostępna także na płycie winylowej. Debiutant, rok 2014, proszę zwrócić na niego uwagę, może pod względem muzycznym to jest nic nowego, ale jeśli chodzi o świat muzyki country, post-country, takiego folku amerykańskiego nawiązującego do wielkich amerykańskich bardów, to jest, myślę, że ważna nowa postać, jak on sam zresztą mówi, że płyta, która się dopiero co ukazała, Ballad of Willie Robbins, to jest hołd, jego hołd dla tych wszystkich wielkich songwriterów, których słuchał w młodości i których cały czas podziwia. Wybrałem utwór tytułowy Ballad of Willie Robbins, Vikesh Kapoor, bo tak się nazywa, nosi takie imię i takie nazwisko. W takim mini komentarzu do płyty dodaje, że kiedyś po jednym z koncertów podszedł do niego młody człowiek ze łzami w oczach i powiedział, że ta piosenka, którą teraz zaśpiewałeś, jest o moim ojcu, była moim ojcu, o Willie Robbinsie. No, finał nie jest wesoły, ale proszę posłuchać Ballad of Willie Robbins. Morning, he'd kiss his wife twice and tell her, "Oh, sweetie, I know we're just starting out, but down at work that tower's still being built, and Mr. Taylor, I think." So Willie picked up his hard hat, gloves, and pail, and he combed back his graying hairs. By noon, each room would be tidied and clean. By nine, Willie would be back in time to eat. Then, like many working men, he'd shower, watch TV, and beside his dear wife, he'd fall fast asleep. Yet 2 weeks passed by and the check never came. Mr. Taylor holds his initial claim. The building undone, no money to be seen. Oh, Willie and his wife with little to eat. The pay week gone, yet it was she who grew tired. The man she married, she no longer admired. The house dirty, the heat pipes cold. The jam jars nearly empty, the apple soft. The bedroom dusty, the bed sheets on. Was it a time to leave? She did contemplate. Each night at the bus depot, Willie waits alone for the number 35 to take him home. His arms weary, his tongue bound. Like Sisyphus, he feels unearthing a rock from the ground. Just to push it up a mountain, to watch it roll back down. Oh, Willie Robbins was the hardest working fellow in się kończy. Laila Foy. Feather Tongue. A wcześniej Vikesh Kapoor i The Ballad of Willie Robbins. Laila Foy publikowała właśnie swój debiutancki album w wytwórni Sub Pop, Mirrors the Sky, i przyjedzie już niebawem do Polski na koncert w ramach OFF Festiwalu. Bo wykonawcy, artyści związane z wytwórnią Sub Pop regularnie przyjeżdżają. Laila Foy to jest młoda dziewczyna z Londynu, która podpisała kontrakt z wytwórnią Sub Pop. Jak sama mówi, zawsze interesowały ją piosenki, ale takie tworzone w sposób bardziej minimalistyczny, nic nachalnego, żadnych dużych produkcji, żadnych dużych aranży, minimalna linia basu, jakieś proste paterny perkusyjne i to wszystko. I właśnie taka jest płyta. Mówiąc szczerze, miałem problem, który utwór wybrać z pierwszych pięciu. Właściwie wszystkie nadają się do szerszego grania, ale to jest taki, który, do którego nakręcono teledysk i tak dalej, w związku z tym, żeby państwo mogli przekonać się, na czym to polega, to właśnie tak brzmi Laila Foy na koncercie w Mysłowicach. A cała playlista dzisiejszej audycji na naszym blogu hch.wordpress.com. Tam zapraszamy, bo playlista jest na bieżąco uaktualniana dzisiaj. A za pośrednictwem Laili Foy przeszliśmy płynnie ze strefy folkowo-kantrowej do strefy rozrywkowej. No, ale to rozrywka fantastyczna. To rozrywka w najlepszym tego słowa znaczeniu. Prezentowaliśmy już państwu nagrania Lindströma, prezentowaliśmy Prince'a Thomasa, dwóch innych ważnych skandynawskich producentów takiego nurtu nowego disco. Ale nie prezentowaliśmy nigdy Todda Terry'ego. Może dlatego, że nigdy nie nagrał dużej płyty. Były różne nagrania singlowe, było nagranie napisane dla Robiego Williamsa, między innymi, które nawet trafiło na listy przebojów, ale to jakoś tak gdzieś zupełnie poza naszym polem widzenia przemknęło. No i jeszcze dodatkowo płyta grupy Franz Ferdinand, Right Thoughts, Right Words, Right Action, którą pomagał produkować Todd Terry'e. No, ale ta z kolei jakoś też nie za bardzo, mi się przynajmniej nie bardzo podobała ta płyta. A sama postać, jak się okazuje, niezwykle ciekawa po prostu. Terje Olsen tak naprawdę, Norwek, który podpisuje się jako Todd Terry, żeby podkreślić swoją łączność ze światem house'u amerykańskiego, dokładniej z postacią Todda Terry'ego, producenta house'owego. No i w końcu nagrał dużą płytę. I ta nowa płyta składa się, no, trochę tak z samych singli, można powiedzieć. Tak jak z to samych przebojów, ale jednocześnie z takim bardzo silnym kontekstem lat 80. Produkcji, brzmienia prostego, nienachalnego, ale z melodiami, które absolutnie wpadają do głowy i zostają na bardzo długo. I z różnorodnością też tamtej epoki, bo to jest niezwykle różnorodna płyta w gruncie rzeczy. Tak, chociaż no, tutaj chwilę rozmawialiśmy o nim, to oczywiście nie jest produkcja typu Daft Punk, tylko znacznie prostsza. Natomiast jeśli chodzi o potencjał, o melodię, utwory, o to, jak to zostało wyprodukowane, no to rzeczywiście jedna, powiedziałbym, z ciekawszych płyt tego roku. Nosi to tytuł It's Album Time with Todd Terry. Wydane zostało przez własną wytwórnię artysty Olsen Records, więc ze zdobyciem tego w najbliższym sklepie muzycznym mogą być problemy, ale warto zajrzeć nawet do tego najdalszego sklepu, żeby się przekonać, jak brzmi Todd Terry. Posłuchamy go z Brianem Ferrym w duecie. I czy ktoś pamięta, na pewno, tutaj nie mam wątpliwości, kto w oryginale wykonywał ten utwór? Johnny and Mary, a następnie Todd Terry i już solo zupełnie instrumentalnie i Alfonso Musquedunder. Knows he tired.

Terje w dwóch odsłonach. Najpierw z Brianem Ferrym w utworze, no właśnie, w utworze z repertuaru Roberta Palmera. Tak. Johnny and Mary, a później Alfonso Musquedunder, który brzmiał, ten utwór przeniósł nas w czasy prog rocka, ale takiego wymieszanego z dyskoteką. Smutny trochę głos jest Briana Ferry, tak sobie myślę, słuchając tej kompozycji. Ale czas płynie, no cóż. Fantastyczna płyta. No, naprawdę jestem zachwycony. Poznałem ją dzięki tobie, Bartku, bo namówiłeś mnie, żebym ją kupił i ja poznałem, nie żałuję. Dzięki czytelnikom mojego bloga. O, i wszystko jest. To jest kopalnia informacji. Zostaje w rodzinie. Społecznościowa, więc być może słuchają podpowiadacze dzisiejszej naszej audycji. Jeśli tak, to dziękuję bardzo. No, ale to jest świeża rzecz. Płyta ukazała się 8 kwietnia. Pewnie jeszcze, jak już mówiliśmy, z dotarciem do polskich sklepów mogą być problemy, ale może już gdzieś do kogoś jedzie. I kolejna płyta, która ukazała się całkiem niedawno, z tym, że jest to, no w zasadzie mam problem. Jest to reedycja z jednej strony materiału, który ujrzał światło dzienne w roku 1977, natomiast ujrzał światło dzienne jako ścieżka dźwiękowa do filmu, nie jako płyta. Poszczególne utwory znalazły się co prawda na kompilacjach, które podsumowywały dorobek tego człowieka, kompozytora polskiego, szczególnie właśnie aktywnego w latach 70. i 80. No ale tych kompilacji w większości już nie ma w sklepach. Trochę pamięć o tej postaci w Polsce jednak odrobinę przygasła. Natomiast jest podsycana przez wydawnictwo Finders Keepers Andiego Wotela, które co chwila publikuje nowe nagrania, nowe stare nagrania w serii poświęconej Andrzejowi Korzyńskiemu. I tak ukazała się płyta. No to jest dla mnie jest to trochę jednak zaskakująca sytuacja. Płyta z muzyką do filmu Człowiek z marmuru i również z czterema tematami Człowieka z żelaza. To są filmy, których no, nieobecność na półkach w postaci DVD, Blu-raya czy czegokolwiek na polskich półkach płytowych, czy w kinach studyjnych, czy w Filmotece Narodowej na jakichś specjalnych seansach, czy w telewizji co jakiś czas, trudno sobie wyobrazić. Natomiast muzyki nie było i ta muzyka dość dobrze broni się jako oddzielna całość, mam wrażenie. Przypomina trochę epokę, mi to nawet momentami kojarzy się z takim gdzieś zawieszeniem pomiędzy właśnie stylistyką disco, stylistyką elektroniczną, a na przykład tym, co na płycie The Wall robiła grupa Pink Floyd, z takimi lekko funkującymi już gitarami tematy. Nie wiem w tej chwili, no jakby, o, czy to nie jest muzyka, która niesie w sobie film na pewno. To jest dla niej charakterystyczne. To jest muzyka, która dobrze gra z filmem, natomiast wyprowadzona poza kontekst kompletnie nie kojarzy mi się już z obrazami z filmu. Ale to może jest jej zaleta w tym momencie. Kolejna płyta z muzyką Andrzeja Korzyńskiego, publikowana przez Finders Keepers. Czekamy na trylogię pana Kleksa. Myślę, że się pojawi, ponieważ Andy Wotel zagrał w Krakowie set, państwo pamiętają zapewne, na festiwalu Unsound, złożony z fragmentów z muzyki filmowej właśnie z różnych odcinków pana Kleksa. Zatem to też na pewno przed nami. Zaskakująca jest ta kariera fonograficzna, zwłaszcza, że równolegle, o tym nie powiedzieliśmy i pewnie zagramy to za dwa tygodnie, pojawiła się ścieżka dźwiękowa, czy też motywy z serialu SOS. Czy ktoś jeszcze pamięta? Tego to już serial. Nawet ja nie pamiętam tego serialu. Jeżeli nie pamiętasz, to niedobrze, ale teraz jest Człowiek z marmuru. I temat główny, Man of Marble, Andrzeja Korzyńskiego, pod tytule Baby Bump. Rok 1977 i tak się grało i komponowało w Polsce do filmu, w tym wypadku Andrzej Korzyński z Człowieka z Marmuru. Mało czasu, a nagrań bardzo dużo, ale tych bardzo dobrych, bardzo ciekawych nagrań zostało jeszcze też na tę audycję do końca i pewnie jeszcze na fragment kolejny. Ja tylko na sekundę wkręt w sprawie Andrzeja Korzyńskiego, bo ostatnio ukazały się reedycje płyt Zdzisławy Sośnickiej. Trafiły do mnie. Jest bardzo dużo kompozycji. Trafiły do mnie trzy, ale tutaj absolutnie się nie śmieję i jest kilka kompozycji Andrzeja Korzyńskiego. Tak, widziałem. Miałem w rękach ten boks. Znakomite. Miałem w rękach cały boks, tam jest 9 płyt. Naprawdę miałeś, ja tylko trzy miałem w ręku. Miałem w rękę. Aha, niestety. Jak miał 9, to bym nie mógł spać. Nie miałem możliwości. Ale są momenty i Andrzej Korzyński tam również się pojawia. Tak, to trzeba będzie do tego wrócić po prostu i przejrzeć, bo być może tam coś nas czeka, jakieś niespodzianki. Duże. W każdym razie niespodzianką dla mnie jest forma Davida Tibeta, bo z jego projektem Current 93 ostatnio bywało różnie i muszę powiedzieć, że nawet nie spieszyłem się za bardzo z zakupem tej nowej płyty. Tak nam, trochę nam umknęła ta płyta. Umknęła, ale przyznaję, że gdy pojawił się na OFF Festiwalu kilka lat temu, w takim dniu poprzedzającym, występując w centrum w Katowicach, to był niezły koncert, naprawdę. I robił wrażenie, przyjechał ze swoim pełnym składem i jego forma rzeczywiście była imponująca. No, ale nie miał w swojej ekipie Antonego Hegartiego. No tak. Nie miał w swojej ekipie Johna Zorna. No na saksofonie. Tak. Jest trochę nowości w składzie, bardzo szerokim składzie, który nagrał razem z Davidem Tibetem płytę zatytułowaną I am the last of all the field that fell a channel. Ta płyta ukazała się na początku marca i nie jest to album bardzo równy. Jest to też długa płyta, ale ma momenty naprawdę znakomite, a przynajmniej bardzo przekonujące i też broniące się na tle tego, co David Tibet robił do tej pory. Posłuchamy za chwilę takiej właśnie długiej kompozycji Those Flowers Grew, gdzie pojawia się właśnie na saksofonie John Zorn, w pewnym momencie ilustrujący te monologi Davida Tibeta partiami saksofonu. No a później po Current 93 niespodzianka z Polski, czyli formacja Merkaba. Babylon Blethesatai, Babylon Kai, never found but in your heart. The ghost of Gary Glitter, in black dragon dance, Blethesatai, Blethesatai, there was no hanging garden, nor sable, nor nail. And Saul became Paul before the ascent on his fall. From Adam to Eden, and from Eve at the feast, from Cain at the apocryphal pomegranate feast, from the moving fingers that wrote for the Sharon, and the crash of the image, and the death of the lineage, from Shadrach and Meshach at knee in the flame, with their friend in the end in purpureal stain, from the tip of my tongue to the drought in your heart, from the ships in the sky and the pyramid eye, from the cobbler at rest and the night in her nest, and the fireman at play whilst her moon eats the day, from the singing fingers and the hooves of the stars, from the heavenly writing that is written in dusk, from the archer and the scorpion and the stars behind them, from the good nights and sleep tights at the end of the knife, from the thank Christ and praise God when we're naked as bones, from the ghost on the telephone screaming for home, from the quick in their bed and the beds of the dead, from the end ship to in the clay and the utter judgment day, from the plagues and the rage and the noose of the news, from the barrage of mirage that barcodes through bars, there's a thief in the blink with the lamb as the link, with the question and answer, the prophetic cross dancer, the gift and the rift, the present and desert, the field of lead woods, the farmer Akeldama, the Lucas, the Logos, the Alpha, the Pi, the burster of graves, the looser of slaves, the fear in the night. Oh, when Nux mounts the light, the spring in your step and the bend of your neck, to the sword with no peace nor cozy release, to the camel and the cob and the jaybird above, to the warrior, the quarreler, the warrior, angry as clouds, drowned by the rain. I lashed my flower high and said, thank you, night. Made the clay as wet as your wedge, heard the Greek dark mouth. Copper or bronze dust, more light. I am approaching the train god, and I shout at the pentagram, hexagram, under your telegram, with your hammer at the eyes and your seraphic smiles. The spirits of the air ran through me, I vanished. Which celluloid gift told me that, or hit me with spermies, the wing seed or the flurries of your trees? Or bend your eyes into her. She was the pinnacle, mysterious, the finger at the tip of your heart, the mist of your milk. Record your eyes. Enter into the Christ or mountains. Often tasted your breath. Heard the angelic breaths parterre. and praying I would descend or ascend into your hold. I went to hear messengers clash, or spell time out in constellar pieces, touched your dark clothes, cloud to my closed lips, and waited for Saint Mary to announce bells forever at a quarter to ten. Thundered through the sky with riders coming from on high. We knew the end was coming nigh when men sought death but could not die. The pain did hit them in the heart where fear did strike them like a dart. The plague men pushed around a cart just waiting for the death to start. No i co? Pięknie. Mogliby panowie grać na przykład dla Johna Zorna. Na przykład? Grupa Merkaba. Kolejna bardzo ciekawa płyta w katalogu polskiej wytwórni Instant Classic. I ciekawy zespół, choć to nie są debiutanci. To jest zespół, który istnieje od paru lat i ma już na koncie dwie płyty Lioness i Lament for the Lamp. Ta nowa nosi tytuł Moloch. Też mi się z czymś też mi się to kojarzy znów z wytwórnią Zorna w sposób taki prosty. Ale mogłoby wyjść w jakiejś serii The Book Avengers na przykład. Na przykład nawet Bóg ma Moloch. Gdybyśmy tak jak ostatnio robili różne zagadki i próbowali trochę ściemniać, i gdybyśmy mi opowiedzieli, że to jest brakujące ogniwo gdzieś tam z Johnem Zornem, to... Korcicie. Mnie też korciło, muszę ci powiedzieć, bo to była ta edycja 150. Byłoby to bardzo prawdopodobne, zwłaszcza powracam tutaj do naszego polskiego ogniwa w rozwoju grunge'u. Pamiętasz? Tak. Pamiętam. Bardzo dobrze zresztą przyjętym, no i wydanym przez tę samą wytwórnię, co warto tutaj nadmienić. Właśnie, czyli więc wytwórnia sięga do tradycji. Wytwórnia z jednej strony penetruje historię, co nam się bardzo podoba. Nieznane zespoły inspirujące Kurta Cobaina, z drugiej strony zespoły inspirujące dla Johna Zorna. I tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj oprócz kilku maili, że tak powiem, zapowiadających, jakoś państwo nie byli skłonni do dyskusji na temat płyt zakupionych. Może już się nie kupuje. No, choć pojawiła się propozycja, żeby skorzystać z oferty, i to bardzo ciekawa propozycja, z oferty wytwórni No Business Records. I ta wytwórnia z siedzibą na Litwie w ogóle ma w swoim katalogu aż dwie płyty świeżutkie Petera Evansa w różnych składach. Także warto do tego zajrzeć. Natomiast na koniec zajrzymy jeszcze, z wielu różnych możliwości wybraliśmy tę, żeby zajrzeć do katalogu firmy Monotype Records, która przygotowała kilka nowości przed dniem, przed świętem płyty. I między innymi nowością jest płyta artysty, który się nazywa Gap Cult. Gap Cult, a chociaż ten cult się pisze przez V, i jest, jak opisują to wydawcy, tajemniczą postacią w kapturze. Podobno pochodzi z Polski, ale sposób, w jaki opowiada dźwiękiem, sugeruje, iż mógłby być reinkarnacją jednego z egipskich kapłanów. Oj. No, brzmi to rzeczywiście nieco przesadnie, ale z drugiej strony płyta brzmi bardzo potężnie i to jest pewnie ten album, bo wydawnictw Gap Culta po drodze było trochę. To jest ten album, na który wpadnie może, na który trafi nieco szersza publiczność. A warto się tym artystą zainteresować. Nakładamy kaptury, żegnam się z państwem. Jesteśmy za 2 tygodnie na pewno. A po drodze chciałbym się powiedzieć być może, ale nie, za 2 tygodnie zdecydowanie, a potem już tak. A ja jak się wyśpię, to dzisiaj wieczorem zapraszam na kolonię. A właśnie, dołączam się do zaproszenia. Birth of Golem, czyli Narodziny Golema na koniec. Wszystkiego Bartek Kaczyński i Jacek Hawryluk.